Quasimo tertio natali, Isaac et Vikram ad arborem sacram duxerunt. Hic scimus arbores esse domus, quas te inhabitant mihi explicaverunt. Intercestrix nostra.